مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوا, زندگی کے جتنے بھی لے کر آیا ہے, جہاں چاہے جیسے چاہے ان دنوں کو پورا کر لے. نہ اس کو کوئی حساب دینا ہے, نہ اس کی قبر کے لیے کوئی تنگی اور فراخی کا مسئلہ ہے کہ وہ جنت کی تیاری بنے یا جہنم کا گھر بنے. یہ سارے مسائل تو انسان کے ساتھ ہیں, کہ انسان کی سب سے بڑی اس کی شرافت, اس کی کرامت, اس کی بلندی, اس کا اعزاز, اس کا احترام, اس کی حیثیت, وہ صرف اور صرف اس کی اپنی نئی زندگی سے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے امت کو رخصت دیا, جب آپ امت سے رخصت ہوئے عرفات کے میدان میں, یہ فرمایا تھا لا فضل لا عربی على عربی, کالا گورا عربی غیر عربی, کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. انسان کی فضیلت, اس کی خوبی, اس کا مرتبہ, اس کا مقام, اس کی حیثیت, اس کی بنیاد تو خوف خدا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جس میں جتنا اللہ کا خوف, جس میں جتنا تقوی, اللہ کا ڈر, اللہ کو راضی کرنے کا شوق, اور ہر آن اللہ کی ناراضگی کا خوف, کہیں میرا یہ بول, میرا یہ قدم, میری یہ نظر, میری یہ نشست, میری دیر تک میں جہاں بیٹھا ہوں, کہیں میری یہ صحبت, میری یہ دوستی, میرے یہ تعلقات, اس لیے کہ جس طرح بارش برستی ہے تو بارش تو باہر برستی ہے, اس کے اثرات گھر کے کپڑوں پر بھی, کھانے پر بھی, دیواروں پر بھی, ہر چیز پر, یہاں تک کہ پاپڑ بھی نم ہو جاتے ہیں, کپڑے بھی اور چیزیں بھی. بارش باہر ہو رہی ہے, اثرات انسانی چیزوں پر, جیسے اور چیزوں میں اللہ پاک نے تاثیرات رکھی ہے, لیموں میں ترشی اور کٹاش ہے, کبلی میں ترشی ہے, کٹاش ہے, گنے میں مٹھاس ہے, تو مختلف پھلوں کی, مختلف چیزوں کی مختلف تاثیرات ہیں. اسی طرح جس طرح دنیا میں یہ ساری مشینیں سامانوں کے بنانے کی ہے, انسان اچھا خاصا امانوں کی مشین ہے. یہ سر سے پیر تک کے جتنے اعلیٰ ہیں, ہر وقت جیسے کارخانوں میں سامان بنتا رہتا ہے, ایسے انسان کی حرکت سے عمل بنتا ہے. ابھی بول رہا ہوں نا, زبان ہے, زبان بول رہی ہے, تو زبان کا عمل بن رہا ہے. آپ کانوں سے سن رہے ہیں, آپ کے کانوں کا عمل بن رہا ہے, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, عمل بن رہا ہے. اسی لیے کہا کہ آدمی جب بھی حرکت کرتا ہے, جب بھی کوشش کرتا ہے, تو کچھ آدمی کی محنت سے, آدمی کی حرکت سے کچھ باہر بنتا ہے, کچھ اندر بنتا ہے. پھر باہر بھی دونوں طرح کے سامان بنتے ہیں آدمی کی محنت سے. اسی لیے ہمارے شیخ صاحب رحمتہ اللہ علیہ بہت تاکید سے فرمایا کرتے تھے کہ ہر فرد بشر کو اللہ پاک نے محنت کا ایک جوہر دیا ہے, اور اللہ کیا اس کی محنت کو یوں ہی ضائع نہیں ہونے دیتے, اس کی محنت کا نتیجہ سامنے لاتے ہیں. پھر اس کو دو میدان بھی دیے کہ یہ اپنے لیے کون سا میدان چھانٹتا ہے. محنت کس کو کہتے ہیں؟ سر سے پیر تک جتنے اعضا ہیں ان کی حرکت کا نام اس کی محنت ہے. زبان سے بولنا زبان کی محنت, کانوں سے سننا آنکھوں سے دیکھنا، ہاتھوں سے پکڑنا، پیروں سے چلنا، یہ اس کی محنت کیسا ہے اس کو آدمی خرچ کر رہا ہے، یہ مالی محنت. اسی لیے کہتے ہیں ہر فرد بشر کو اللہ تعالیٰ نے یہ تین قوتیں دی ہیں، جان، مال اور صلاحیت. سوجھ بوجھ جس کو کہتے ہیں، یہ تین طاقتیں ہر ایک کے پاس. یہ تقسیم تو اللہ کی ہے، کسی کو بہت لمبی عمر دی، کسی کو درمیانی، کسی کو بہت تھوڑی. ایسے کسی کو دولت بہت تھی، کسی کو درمیانی، کسی کے گھر کا چولہا دو دن میں تین دن میں جلتا ہے. کوئی ایسا کہ اشارے میں سمجھ جاتا ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی تھی منشے الہی اور منشے نبوت. اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کی منشا کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش اور اسی کے اعتبار سے اپنی زندگی ڈھالتے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے. ایک صحابی کے مکان کے پاس سے گزرے، خیر وہ مکان ان کا اور ہمارے بنگلے اور ہمارے فلیٹ اور ہماری بلڈنگ کا ایسے طریقے، عام صحابہ کے جو گھر پوس کے مکانات تھے اس میں تھوڑا سا کچھ ممتاز تھا عام مکانوں سے. آپ نے توقع فرما کے فرمایا کس کا مکان ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کھلا کیا ہے. پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد، جب تشریف لائے وہ صحابی جن کا یہ مکان تھا وہ بھی آئے، ہر وقت کیا آنے جانے والے. السلام علیکم، کوئی جواب نہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ، کوئی جواب نہیں. کبھی دعائیں کر لیا بائیں. عجیب بات تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ہم جس کو پونجی کہتے ہیں، موڑی کہتے ہیں، بیلنس کہتے ہیں، خدا کہے ہمارا مزاج صحیح ہو جائے. ہم تو یہ جو پیسوں کو، چٹھوں کو، لتڑوں کو، اسی کو اپنی دو مکان کے چار مکان ہے، یہ بلڈنگ ہے، وہاں میرا پلاٹ ہے، یہاں اتنی زمینیں ہیں، وہاں کاروبار ہے، یہ ہماری پونجی. وہاں عجیب بات یہ تھی کہ اپنی پونجی ہی اللہ رسول کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کے نبی کی خوشنودی. جب دو تین مرتبہ سلام کیا پر جواب نہیں ملا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا ہے جو سلام کرے تو جواب دو. اب یہ بے چین ہو گئے، بے چین. معلوم تحقیق کرنی شروع کی، بھائی میری کوئی شکایت پہنچی ہے، کسی نے کچھ کہا، مجھے جواب نہیں مل رہا ہے، میرے پاس کیا رہے گا؟ اس لیے کہ یہ فضا، یہ ماحول عام تھا. جوان کماری بچیوں میں بھی یہ بات تھی، لڑکی ہے، جوان ہے، کماری ہے، لیکن اپنی پونجی اسی کو سمجھتی تھی. یہ تو ماحول جو ہوتا ہے جیسا، جیسے یہ ہمارا ماحول ہے اس وقت میں، ایمان کی، آخرت کی، اللہ کی، رسول کی باتوں، اور اس سے ذہن بننا، اس سے جذبات بنانا، اور اس سے اپنے لیے کوئی فیصلہ کرنا، کوئی راستہ، کوئی محنت کا میدان چھانکنا، یہ ماحول ہے. تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد جو ماحول مدینہ منورہ کا تھا، پورا مدینہ منورہ، اس کا ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی، ہر گلی کا ہر گھر، اور ہر گھر کا ہر فرد، سب کا ایک ہی مشترکہ نعرہ، انی مؤمن مہاجر مجاہد، میں بے شک بچوں کا باپ ہوں، پنکھا کا دادا ہوں، نواسوں کا نانا ہوں، بیوی کا شوہر ہوں، بھائی کا بھائی، یہ سب ثانوی درجہ، یہ سب بعد میں، بیٹوں کا باپ بعد میں ہوں، اور اتنے بڑے باپ جس کی آمدنی لاکھوں کے حساب سے اس کا مالک بعد میں ہوں، سب سے پہلے میں مومن ہوں. کیا مطلب؟ جس طرح کوئی کہتا میں تاجر ہوں تو اپنے اپنی تجارت کے ادنا نقصان کو سوچ نہیں سکتا. باپ والا زمیندار اپنی زمین کا ادنا نقصان سوچ نہیں سکتا. وہاں اتنی مومن کہ میں سب سے پہلے مومن ہوں. اس ایمان کو کوئی گزر پہنچے، اس میں کوئی کمی آئے، ایمان میں نقصان ہو کہ اس ایمان کی حفاظت کے لیے، اس میں ترقی کے لیے، اس ایمان کے جو تقاضے ہیں، جسے آدمی تندرست ہوتا ہے تو بھوک لگنا آدمی کی صحت کا ایک تقاضا ہے. وقت بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے، یہ تقاضے ہیں انسان کے. کیونکہ جب ایمان اپنے حقیقت کے ساتھ کرتا ہے تو ایمان تقاضے کرتا ہے. المؤمن العائد بھی حضور نے فرمایا ایمان والا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. المؤمن من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں، وہی سب کچھ، اسی سے سب کچھ، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں اور کسی سے کچھ نہیں، میرا ایمان ہے. اور یہ بھی میرا ایمان ہے آخرت حق ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ہمارے شریف میں، کہ جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی تحجد کے وقت میں تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات اللہم لک الحمد انت حکیم السماوات والارض ومن فیهن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیهن لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیهن انت الحق قولك حق لقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد رسول الله حق والساعة حق. يا كرمان مبارك بكلمات آخرة جو حق ہے، اس لیے کہ جس کے سامنے جتنی آخرت ہوگی وہ ہر قدم اپنے کہتے پھونک پھونک کے کہ بارش کا اثر اگر گھر کے اندر کے سامان کو متاثر کرتا ہے تو میرے اعمال سکرات کو، قبر کو، حشر کو، اللہ کے سامنے کی جواب دہی کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضری اور پھر نامہ اعمال اور وہ جنت دوزخ کے فیصلے کہاں سے کہاں. اس لیے ان کے یہاں سب سے زیادہ اہتمام عمل خراب نہ ہو، اور عمل کا فکر آدمی اتنا ہی کرے گا جتنا اس کے اندر ایمان ہو. اللہ ہے حرام گھڑی، اللہ حاضر، اللہ ناظر، اللہ معی، ہر چیز اللہ جانتے ہیں، وہ دانا و بینا ہے. میرے ساتھ دو وہ معصوم ہی نہ معصوم تو کوئی جانے نہ جانے، دیکھے نہ دیکھے، سنے نہ سنے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم. تو میں نے کہا کہ یہ ماحول ایسا تھا وہاں انہیں مؤمن اس ایمان کو زد پہنچے ایمان میں کمی آ جائے. ایمان کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے شکلیں الگ الگ ہے چونکہ بھی ہے ہاتھی بھی ہے گھوڑا روٹ بھی اور گائے بھی ہے بھینس بھی ہے کارخانہ کاروبار عہدہ کرسی بھی ہے اور روڈ سی بھی ہے اور مکائی اسرافیل اس اسرافیل کی پھونک پر سارا سنسار ساری کائنات دھرم بدن. لیکن انی مؤمن کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے جو جبریل ہو یا اسرافیل کسی کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان. اس لیے ہمارے باپ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا ملت ابیکم ابراہیم تو سماکم المسلمین. تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. کہ انہوں نے کیا سبق لیا وقت کیسا ہے آدمی کی زندگی میں مسئلے آتے ہیں نا کبھی کوئی بہت بڑا مسئلہ کبھی کوئی صاحب اس کا کوئی سولوشن ہی نہیں ہے یہ مسئلہ تو کبھی حل ہونے والا ہی نہیں ہے یہ تو بہت بڑی پریشانی ہے بڑی سمسیا ہے لوگ کہتے ہیں نا. اور اصل میں لوگ کیونکہ آخرت کو جانتے نہیں یا الگ ظاہر من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. صرف یہ جو کچھ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے اسی کو جانتے ہیں کہ اس کی سردی اس کی گرمی اس کی بھوک اس کی پیاس اس کی عزت اس کی ذلت اس کے میں مسئلوں کا حل ہو رہا ہے اس میں مسئلے الجھنا بس اتنا ہی جانتے ہیں. حالانکہ مسئلے تو یہ نہیں ہے یہ روٹی کپڑا مکان مسئلہ نہیں ہے اس کے تو وعدے ہیں لیکن مسئلے شروع ہوں گے سکرات سے. وقت کا حاکم ہو موت اسے بھی آئے گی اور اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے جس وقت ملک الموت کہ کوئی اس کا حمیم نہ کوئی اس کا ساتھی نہ کوئی دوست باپ کھڑا ہے بیٹے کو بچا دیجیے. اب بیٹے کی جو گزر رہی ہے سکرات نے باپ کو احساس نہیں ہوتا کہ مسئلے تو لوگوں کے شروع ہوں گے سکرات سے. اگر اس کو سامنے رکھ کر محنت کریں محنت تو کرنی ہے زبانوں سے بولنا ہے کانوں سے سننا ہے ہاتھوں پیروں کو ہلکا دینی ہے پھر زندگی کے مختلف شعبے بتلائے کھانا کمانا بھی ہے کپڑا بھی ہے مکان بھی ہے سواری بھی ہے شادی بھی ہے دنیاوی زندگی کے یہ پانچ شعبے بتلائے جیسے دینی اور اسلامی زندگی کے پانچ شعبے بتلائے عقیدہ عبادت معاملات کی صفائی رہن سہن معاشرت اور اخلاق عادات یہ پانچ شعبے ہیں. انسان ہے اسے رہ کھائیں گے کمائیں گے پہنیں گے پیئیں گے سب لیکن سب کے لیے دین دیا جانور کے لیے نہیں. تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی ان کے یہاں بیوی بچے بابا زمینیں کاروبار اور کاروبار بھی کیسے بہت بڑے بڑے لیکن انی مؤمن اس عقیدے میں کوئی فرق آ جائے اس کو میں کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا. ہاں اس عقیدے کی حفاظت کے لیے کہ نفع نقصان عزت ذلت بننی بگڑنی صرف اور صرف اللہ ہی کے قبضے میں ہے اس کی حفاظت کے لیے جو قیمت چکانی پڑے ہر قیمت چکا سکتا ہوں لیکن ایمان میں کمزوری ایمان میں کمی ایمان مجروح ہو جائے. اسی لیے جمعے کی رات ہے نا یہ کل کو جمعہ ماشاءاللہ بہت اہتمام سے سورہ کہف پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، اور اس کے بڑے فضائل ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک یہ سورہ کہف. اس سورہ کہف میں حق تعالیٰ شان مکے والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے. آپ ہم کو یہ بتائیے اصحاب کہف کے کون؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا، بس انشاءاللہ رہے گی. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر چیز میں رہبری براہ راست اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ہوتی تھی، جبری آتے تھے وہ بتاتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے رسول مجھ سے کوئی چیز لے گیا، آپ نے فرمایا بھائی میرے پاس تو تھوڑا ہے نہ زیادہ، کچھ بھی نہیں ہے. ابھی جبریل آئے تھے اور وہ مجھے من جانب اللہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ دے کر گئے ہیں، تم اس کو پڑھ لینا اور اپنی جگہ سے اس وقت تک مت ہٹنا جب تک تو دعا تمہاری قبول نہ ہو جائے. تو آپ نے ہم کو تلقین فرمائی، تمہیں تو ہر چیز میں وحی کے ذریعے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت وقت صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مشورہ کر رہے ہیں، حضرت کا اللہ کے رسول آپ ہم سے مشورہ کرتے ہیں. فرمانے کے نام وہی جس مسئلے میں آتی ہے اس میں تو مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں بھی جب اور امور ہوں تو میں مشورہ کرتا ہوں. اس لیے ہمارے کام کی بنیاد باہمی مشورہ، اور یہ بہت بڑی چیز، بڑی برکت ہے. خیر، سورہ کہف میں جو حضور نے فرمایا کل بتاؤں گا تو اللہ پاک کو پسند نہیں آیا، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ چاہے گا تو جبریل علیہ السلام کو روک لیا، 15 دن تک نہیں آئے. جب کچھ ایسا ہوتا ہے تو دوسروں کو بہت موقع ملتا ہے، دو آدمی ہیں ان کے بہت اچھے تعلقات محبت ہیں، ہم پیالہ اور ہم والا کھاتے ہیں تو ساتھ بعض مرتبہ اتنا تعلق پہ کھانا گھر کھایا اور ہاتھ دھوتے ہیں اپنے دوست کے گھر آ کر، ان کے بغیر پانی کا گھونٹ نہیں اترتا، ایسے تعلقات لوگ بھی دیکھ کر کے حیران ہے، کبھی کوئی رشتے داری تو ہے نہیں لیکن ماشاء اللہ تعلقات. ان میں دونوں میں انبن ہو گئی تو ان دونوں کو تو ایک دوسرے کی جدائی سے غم ہے ہی، یار میرا ایسا اتنا پرانا ساتھی، میرا ایسا دوست. لیکن دوسروں کو جو موقع ملتا ہے، اچھا انبن چھٹی ہو گئی، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی سے کسی جگہ سے گزرتے تو مکے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے رب سے انبن ہو گئی، ان کو چھوڑ دیا. ایک طرف تو وہی کا آنا رک گیا اس کا غم، اور دوسرے ان کے فکر اور ان کے جملے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی نبی کے کام کو اپنا کام بنائے گا اور جو یہ طے کرے گا، جیسے بڑے حکمان صاحب دھرنا کرتے تھے کہ ہماری ساری محنت سے کیا چاہتے ہیں، حکومت چاہیے نہ کوئی عہدہ چاہیے، نہ دولتیں اکٹھی کرنی ہے اور نہ کسی کی کسی چیز پر نظر. ہر آدمی کی اپنی ذاتی زندگی، جیسے سامانوں کے بننے کے لیے فرمے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر مٹیریل ڈالتے ہیں اور ایک مدت تک وہ اس میں رہتا ہے، جیسے اینٹیں پکاتے ہیں پجاوے میں، تو سیمنٹ پانی ریت یہ سارے کا مزہ کر کے وہ جو اس کا پانی اس کو کہتے ہیں فرما کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بولو ڈائی اس ڈائی میں ڈالا بٹ ڈالتے فوراً نیٹ بن گئی نہیں پہلے اس کا لیئر صحیح کرتے پھر اس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں یہ کتنے وقت میں اس کو کتنی گرمی اور کتنا وقت چاہیے کہ اینٹ پکے گی پھر وہ ایسی پتھر باہر آتی ہے کہ پتھر پر ٹوٹ سکتا ہے اینٹ اینٹ دے کیوں اس کو پوری غذا اس کی ملی جو ہوا چاہیے تھی جتنی گرمی چاہیے تھی جیسا ماحول چاہیے تھا جتنا وقت چاہیے تھا اسی لیے دوستو خدا کہے کہ یہ جو ہمارا تبلیغ خالی تبلیغ نہیں تبلیغ کے نام سے تبلیغ نہیں اس محنت کو سیکھنا ہے سمجھنا ہے اور سمجھ کے سیکھتے ہوئے کرتے ہوئے اپنی ذات سے کرتے ہوئے پھر اپنے بھائیوں کو اس محنت پر لانے کی کوشش پیار سے حکمت سے محبت سے تو آدمی داڑھی بنتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ حضور پر بہت ایک تو وحی رک گئی دوسری طرف لوگوں کے فکرے اور جملے کہ یہ طے ہے یہاں سے ورجاؤ جانا ہے تو اس کا راستہ یہاں سے سورت جانا ہے تو اس کا راستہ یہاں سے بمبئی جانا ہے تو اس کا راستہ اب کوئی یوں کہے بھائی اس میں تو تین فیکٹریاں آئیں گی دو اسکول آئیں گے ایک کالج آئے گا تو بھائی وہ آئے گا اگر جانا ہے تو یہ تو آئے گا اسی لیے ایک صحابی آئے حضرت طلحہ ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے کہ ہم لوگ سب کہتے ہیں اللہ ہمیں حقیقی میں محبت نصیب فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے فوراً فرمایا جب اپنی ماں کا سر لے کے آؤ یہ صحابہ جو میں کہہ رہا تھا نا منشاء نبوت اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں اگر وہ ناراض ہو گئے تو اپنے پاس تو کوئی پونجی ہے ہی نہیں اسی کو میں کہتا بچے بڑے کنواری بچیاں جو ہر ایک اپنی سب سے بڑی پونجی اسی کو سمجھتے ہیں تو نہ اٹھے تیرا رکنا ہے غضب اللہ ناراض نہ ہو اللہ کے رسول ناراض نہ ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کی حضور کو کتنا تعلق تھا آپ نے یہاں تک فرمایا سب کے احسانوں کا بدلہ دے چکا صدیق اکبر کو تو وہیں ملواؤں گا اس کا نہیں دے سکا یہ میرے لیے وزیر ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حشر ہوگا قبر سے اٹھوں گا لیکن ایک مرتبہ ایک آدمی آیا وہ تو جس کو جتنی سچی محبت ہوگی جو جتنا نبی کے کام کو کام بنائے گا جو یہ کیا کہے گا میں کہہ رہا تھا ہمارے جیسا فرماتے تھے کہ اس ساری محنت سے اصل ہر فرد امت کو وہ کھیتی کرتا ہو مزدوری کرتا ہو غریب ہو جیسا اسے اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر جمعہ کا دن ہے اس کی کیا سنتیں ہیں کپڑے پہننے کی کیا سنتیں ہیں ناخن کیسے تراشے جائیں گے بال کیسے کٹوائیں گے کپڑے کیسے پہنیں گے مسجد کو کس نیت سے جائیں ہر چیز بتائیے کہ کھانے پینے پہننے اڑنے سونے جاگنے اور پھر اس پر بڑے بڑے انعامات بڑے بڑے انعامات کے وعدے اللہ تعالیٰ خدا بھی کرتے نہیں صحابہ میں ایسا وہ جو ہے نا حدیث پاک میں من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب. احتساب کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں دسترخوان بچھا ہوا ہے, بہت ساری چیزیں, کباب بھی ہے, قورمہ بھی ہے, بریانی بھی ہے, مچھلی بھی ہے, چھولنے والی بھی ہے, تلی ہوئی بھی, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایک آدمی کو پسند ہے تلی ہوئی مچھلی, ایک آدمی کو پسند ہے گوشت, ایک آدمی کو پسند ہے سبزی. یہ تینوں بیٹھے ہیں, ساری چیزیں سامنے ہیں. جس کو مچھلی پسند ہے سب سے بچ کر سیدھا اس کا لقمہ مچھلی ہوتا ہے, اس کے برابر میں دال بھی ہے, اس کے برابر میں سبزی بھی ہے, لیکن اس کا لقمہ, اس کو کیا کیسا. اللہ کے جو وعدے ہیں اس پر بے اختیار طبیعت آدمی کی طبیعت, اس لیے بڑے حضرت فرماتے تھے ہماری اس محنت سے مقصود ہر فرد امت کا دل مخلوق سے خالق کی طرف, کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب مخلوق ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں, اس لیے اس اللہ کو راضی کرنا ہے. اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے مکان, سواری, شاندار گاڑیاں, فرنیچر, ان نہ سراطی مستقیما فتبعوا وما آتاکم الرسول فخذوه, جو کچھ تمہیں تمہارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے لے لو, کہ راستہ بالکل سیدھا ہے. جتنا نبی کی چال چلو گے, جتنا نبی کے کام کو کام, نبی کے غم کو غم, نبی کے آنسو کو آنسو, نبی کی دعاؤں کو دعائیں, ہم لوگ دعائیں سیکھتے نہیں, بسن دعائیں, کیسی کیسی دعائیں ہیں, حدیث کی کتابیں تو پوری پوری, کہ اتنا وہ قریب ہوتا جائے گا اور اتنا وہ آتا جائے گا. صحابہ میں یہ بات کری تو میں نے آج کیا کہ پورے مدینے منورہ کا ماحول بچے سے لے کے بڑے تھے, تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے صحیح تھے اور ایسے قریب. لیکن وہ بات جیسے میں نے کہا کہ جو جتنا نبی سے قریب, جو جتنا نبی کے کام کو کام بنائے گا, اللہ کا دین زندہ ہو جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور آپ کی ہر ہر ادا, ہر گھر ہر گھر جس کو چاہے گا اس کے راستے میں حالات آئیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو بہت قریب تھے, ایک آدمی آیا اس نے بہت ہی سڑی گالیاں دینی شروع کی, جو گالیاں بھی دیتے ہیں بہت سڑی گالی سنتے رہے, حضور تشریف فرما ہے, حضور کے برابر میں یہ رہتے رہے, وہ بکواس کر رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, ہم جب بہت ہو گئے تو ساری بات کے جواب میں ایک جملہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس چھوڑ کے فوراً تشریف لے گئے. یا اللہ, وہی بات کہ اصل پونجی تو یہ ہے, کوئی بات ہوئی ہے جب وہ مجھ پہ برس رہا تھا, حضور مسکرا رہے تھے, دیکھ رہے تھے, سن رہے تھے, میں نے اس کی اتنی ساری کی جواب میں ایک کہی, آپ پیچھے پیچھے, ایسی کیا بات ہو, جیسے وہ صحابی ان کے گھر کے پاس سے گزرے, بس اتنا بہت تحقیق کی کہ کیا بات ہوئی. بھائی کوئی شکایت بھائی, ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے, اتنا معلوم ہے کہ تشریف لے جا رہے تھے, تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے, پوچھا تھا کس کا ہے, آج ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مکان منشے نبوت کے خلاف ہے. پھر وہ کیا مکان ہوا؟ اپنی پونجی تو اللہ کے نبی کی رضا اور خوشنو جی ہے, اللہ راضی, اللہ کے رسول راضی, یہ کیا مکان؟ جا کر اس کو برابر کر دیا. اچھا, تو ایک خاص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت, جو حکم جو تقاضا جان سے متعلق, مال سے متعلق, جذبات سے متعلق, گھر سے متعلق, اس تقاضے کو اونچی سے اونچی سطح کے ساتھ پورا کرتے تھے. اخلاص ایسا, تقوا ایسا, توکل ایسا, اس عمل پر اللہ کیا دیں گے, کیا انگور کا خوشہ دیکھ کر کسی کے منہ میں پانی آتا ہوگا جو اس عمل کو کرتے ہوئے وہ میرا تو کام مر گیا. اس انداز سے اور اتنا سارا کر کے پھر اپنے کارنامے نہیں دکھاتے تھے, ہم نے یوں قربانی دی اور ہم نے یہ بجادہ کیا اور ہم نے یوں کیا اور ہم نے یوں کیا. بڑی سے بڑی چیز اللہ کے لیے کیا, اور اتنا سارا کرنے کے بعد پھر اپنے بارے میں ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو جاؤں. جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا حضرت حملہ کا, ان کا بھائی تو میرا بھی حال ہے, ذات اتنی اونچی, شخصیت ایسی, مقام اتنا بلند, ڈر رہے ہیں, فوراً پیچھے پیچھے گئے. اللہ کے رسول جب وہ مجھ پہ برس رہا تھا, جب تو آپ مسکرا رہے تھے, ایسی میں نے تو ایک ہی کہی, فرمایا کہ ہاں جب وہ برس رہا تھا تم پر اور گالیاں دے رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا تمہاری مدد کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتہ جواب دے رہا, لیکن تم نے کہہ کر کے رسول اللہ کی مدد کو ہٹا دیا کہ اچھا تم ہی نمٹ لو, اب تم ہی نمٹ لو. تو مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں اس لیے کہ آدمی جب گالی دیتا ہے تو تولے معاشرے کے حساب سے تول کے نہیں, تم نے دو تولہ چھ معاشرے کی دی تو میں دو دو تولہ چھ معاشرے کی دوں, تمہیں جواب دو ہے نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنا اس نے کہا ہے کہیں اس سے زیادتی تمہاری طرف سے ہو جائے. اللہ کی قسم میں کہا کہ ہر چیز میں منشے نبوت, اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں. ایک صحابی آئے حضرت جلیبی رضی اللہ تعالی ہاتھ کے دکھائی سے دیکھا ایسا پائی نہیں اور شکر سورج بھی زیادہ کوئی ایسے خوبصورت نہیں. آپ نے ان سے کہا کہ جلیبی تم شادی نہیں کرتے, اللہ کے زمرے اور دیکھیے ہاتھ بھی خالی, جیب بھی خالی, فلانے انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دو, تو وہاں یہ سارے ہمارے ہم نے جتنے ریت رواج اور جتنے رسومات کر رکھے نا, پہلے دو جائیں گے تین آئیں گے ایک جائیں گے وہ, اور پھر جب جہاز میں جائے گی تو ایک بچاری ہوتی ہے اس کے سر پر دلہن کی چپل ہے, ارے اس نے کیا گناہ کیا غریب نے, کیا خرچ ہے, اور اس کو جہیز کہتے ہیں. خدا کرے ہماری آنکھ کھلے, ہم صحیح سمجھے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. تو وہ صحابی گئے اسی کے, اچھا وہاں اتنے سارے کمرے تو تھے نہیں کہ یہ سٹنگ روم ہے, یہ لیونگ روم ہے, یہ ڈائننگ روم ہے, یہ پرانا روم ہے, اور یہ آئس کریم کھانے کا کمرہ ہے, یہ پھل فروٹ کے لیے ہے, وہ ایک ہی کمرہ تھا. اماں بھی ابا بھی بیٹی بھی سب ہیں, انہوں نے جا کے السلام علیکم, وعلیکم السلام, جی کہاں سے کیسے, جی آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کر دو. کہ اچھا بھائی پوچھ لو, تو ماشاء اللہ جتنے بہادر ہے نا ارے سورج جینے کے بعد جو ہم پکا کہنا منشاد لکھ لو زندگی، یہ کام تو اللہ کے نبی کا کام ہے، اس کے لیے تو اگر تم نے سنا تھا کہ صحابہ نے 10 زندگیوں کی تمنا کی ہے، میں بھی کہتا ہوں انشاءاللہ عمر بھٹ تبلیغ لکھ لو میرا نام، لکھوایا اور گھر گئے ہے کیا نہیں وہ تو ہو رہا ہے تو شاہ آئے تھے ایک ہی جیسے میں فرعون فرعون فرعون کیا اگر اب اتنا آئے گا، لیکن جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ صندوق جا رہا ہے، پاشا صندوق منگواؤ بھگوان بھگوان ابھی آتا ہے، ہاں اگر گھر کا ماحول دینی ایمانی اسلامی قرآنی خدا رسول کی تابع داری والا ہے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة تعین الرجل على دینه او کما قال علیہ السلام، پوری دنیا برتنے کا سامان ہے یہ سارے اسباب، لیکن سارے سامانوں میں سب سے اچھا سامان گھر کی نیک بیوی جو آدمی کی دینداری پر مدد کرے، یہ اتنے سارے پیار دینے کو ظاہر ہے تمہیں کیا ہو گیا پیار سے، تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب گھروں میں ماحول، اس لیے میں ناز کہہ رہا ہوں کہ وہاں تو بچے بچے کی زبان پر ہم جو کچھ ہے بعد میں، ہم نے گھر والوں سے پوچھا کہ کتاب میں ہے، گھر والوں نے آواز نکالی جنہیں سے ہماری بیٹیا ہماری بیٹی بیٹی بھی سن رہی کہ اما کی مرضی نہیں ہوتی ہے، ابا ان کو جواب دینے جا رہے ہیں، تو بیٹی نے پوچھا ابا آپ کس کو انکار کر رہے ہیں، جلیبی کو، ہم کیا جانیں جلیبی کو، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ یہ رسول و رسول اللہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں، حضور کے بھیجے ہوئے کو گھر سے واپس کرنا پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا، ہماری تو پونجی یہ ہے اللہ رسول الاخر اللہ رسول الاخر ایمان اعمال الاخر، ابا جی میری طرف سے کہہ دیجیے میں قبول کر دیا، میں یہ خیر سنانا چاہ رہا تھا بچوں کا بھی، بچوں کا بھی، جوان تمہاری لڑکیوں کا بھی، مردوں کا بھی، ہر ایک کا ایک ہی جذبہ، مومن ہوں اس کو اس ایمان میں قوت ہے، ایمان کی حد نہیں ہے، ایک آدمی کو تمام مخلوقات کی ساری عمریں آسمانوں کی زمینوں کی چاند کی سورج کی پہاڑوں کی سمندروں کی انسانوں کی جنوں کی درختوں کے پتوں کی ریت کے ذروں کی ساری عمریں ایک کو دے دے اور تمام کی تمام عمریں صرف لا الہ الا اللہ اس کو دل میں اتارنے، اس کی حقیقت کو سمجھنے، اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرنے، اللہ کا قرب، اللہ کی معیت اور اللہ کی غیبی مددیں شامل حال ہو جائیں، اس کے لیے یہ ساری عمریں ختم کر لے گا، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، عمریں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی بڑائی کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں، اسی لیے مسلمان کے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے چار مرتبہ اللہ اکبر کام میں اذان الاذان، ابھی آنکھ نہیں کھولی ہے، ماں کو نہیں دیکھا ہے، ابا کو نہیں پہچانتا ہے، بول نہیں سکتا ہے, لیکن منے او منے تیرا پہلے دن کا پہلا سبق اللہ اکبر جب آنکھ کھولے گا تو شکلیں بہت نظر آئیں گی. اس لیے ابا ابراہیم علیہ السلام نے سبق پڑھایا تھا. مسئلہ کیسا سنگین, نمرودی آج میلوں اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا, لمبائی میں چوڑائی میں اونچائی میں, اور اس میں وہ جبریل آ رہے ہیں جن کی لمبائی 6000 سال کا راستہ. گھبرا مت جانا, ہم نے دیکھا کیا ہے. وہ ایک نیواتی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا, حضرت جی کیا ہے مطلب میں نے کوئی محسوس تھر جاتا ہے, اس کے پیر یہاں یہاں اس کی روح پر کی وہاں اس کی روح پر کی وہاں مجھے کیا فکر پڑ گیا, گھبرا رہا ہے. جس کو اللہ نے بنایا ہے وہ سارا اپنا کام کرتا ہے. ہم تو کنویں کے مینڈک ہیں, ہم نے دیکھا سورج مجھے بند ستاروں سے آگے جہاں اور گئے. ابا ابراہیم علیہ السلام نے وہ جبریل اتنی بڑی طاقت والے اتنے لمبے چوڑے آئے تھے, اگر آپ فرمائے تو آگ بجھا دے, اما الیک فلا, تم تو مت لو. میرا کلمہ کا ہے لا الہ الا اللہ. جبریل کچھ کر سکتے ہیں نہ اسرافیل, تو کیسے کیا کر لیں گے, زمین کیا کر لیں گے. ایمان ایسا ٹھوس, اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر زمین لوہے کی ہو جائے, آسمان تانبے کا ہو جائے, آسمان سے قطرہ برسے نہ زمین سے دانا اگے, کھانے کمانے کے روٹی روزی کے سارے اسباب ختم ہو جائے, اس کے بعد صرف دل میں اتنا وہم اتنا وہم آئے, اوہو بھائی اب روٹی کا کیا ہوگا. پہلے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر ہے ایمان جی, تو نے جس کو رب مانا ہے اور تو نے جس کو رزاق مانا ہے, تیرا رب وہ رزاق ہے اور وہ بھی پہنچانے میں وہ آسمان کا پابند نہ زمین کا, بارش کا نہ دانے کا, کارخانے کا نہ اس کی آمدنی کا, کسی شکل کا پابند نہیں. قل ہو اللہ احد, آپ اپنی زبان خیر ترجمان سے فرما دیجیے, اللہ ایک ہے تو ایک اکیلا کیسا ہے. اللہ سمد نرادھار, ہر ایک اس کا محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ جو مدینہ منورہ کا محل تھا وہ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے میں جو ماحول بنایا تھا, آپ کی تشریف آوری سے پہلے تو وہاں بڑی جنگیں تھیں, بڑی لڑائیاں تھیں, بلکہ قوم کا قبیلے کا سب سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو اپنے مرد مقابل کو مار کر اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس مرے ہوئے کا خون بھر کر پیے, وہ محل ہوتا. ایسوں میں حضور تشریف لائے, پھر اس دعوت نے کس کہاں پہنچایا. خدا کہے کہ ہم سمجھے, یہ جو ہم کہتے ہیں صحابہ نام ہے, نام تو امریک نے آج ہے, خالد ابن ولید ہے, زید ابن ثابت ہے, معاذ ابن جبل ہے, ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ, یعنی جس محنت پر ڈالا تھا اس محنت کے ساتھ حضور کی صحبت. اس لیے کہتے ہیں خدا کہے ہم سمجھیں کام, ہم تو اس وقت میں جنت میں ہیں, جنت میں جو تینوں چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے, دعوت, تعلیم اور تزکیہ نفس, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب, پوری دنیا کا چکر لگایا. ایسا معلوم ہوتا ہے ساری دنیا سے سمیٹ کر اللہ نے ہمارے دروازے تینوں چیزیں جمع کر, ہمارے علماء, ہمارے مشائخ, ہمارے دینی ادارے, یہ اجتماعات, یہ جوڑ, مسجدیں, اللہ کی کتنی بات. لیکن دوستو ایک بات یاد رکھنا, ایک بات یاد رکھنا, اللہ میری بھی حفاظت فرما رہے, اللہ آپ کی بھی حفاظت فرما رہے. اللہ کے یہاں کے جو ضابطے ہیں نعمت کی قدر پر اللہ نعمت بڑھاتے ہیں, اور ہر نعمت کی قدر الگ الگ ہوتی ہے. جوان بچے ہیں, گھر میں بچے ہیں, ان کے سروں پر باپ کا سایہ ایک نعمت ہے. اس نعمت کے قدر کیسے, اچھا پڑوس, اچھے مشورہ دینے والے, رہبری کرنے والے, اچھی صحبت, اچھی کتابیں, بہت بڑی نعمتیں ہیں. اچھی نیک دلدار بیوی, جیسے میں نے کہا حدیث میں, یہ نعمتیں ہیں. ایسے ہی اس وقت میں مجھے یاد آیا حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے پاس وہاں بنگلہ دیش کی اجتماع کے بعد قومی کے مہتمان کچرے نے اثر کے بعد بیٹھے ہوئے, بہت سے لوگ تھے قرآن پرانے, عرب بھی تھے, عجم بھی تھے, امریکہ اور اپنے یہاں کے بھی اور پڑوس کے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات کر فرمایا, اس صدی میں دعوت کی اس عام فہم اور عمومی محنت کا امت کے درمیان میں وجود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر فرمایا اللہ کا دستور ہے نعمت کی قدر پر اللہ نعمت بناتے ہیں. جو پھر فرمایا اس نعمت کی قدر کیا ہے, اس نعمت کی قدر کیا ہے, فرمایا اس کے تقاضوں پر, اس کے تقاضوں پر اپنی جان و مال کو چھوک دینا, یہ اس کی قدر دانی ہے. جان چرانا, مال بچانا, بہانے بازی, یہ پھر حالات آتے ہیں. اللہ کی قدرت فرما دے, یہ آپ سب جانتے ہو ماشاء اللہ, اس راستے میں کیونکہ نبی والا کام ہے, نبوت کا کام ہے اور ختم نبوت والا, اس راستے میں دعائیں نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہیں. اس لیے آپ نے اس دن فرمایا نا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن گھر میں تشریف لائے, کسی سے بات نہیں, حالانکہ آپ کام معمول تھا, گھر والوں کے ساتھ ہنسنا بولنا بھی ہوتا تھا, بات چیت بھی ہوتی تھی, کوئی بات نہیں. بالکل گھر سے نکل کر سیدھے ممبر پر میں دیکھتے رہی, خدا ہے آج کے بعد حدیث فضائل اعمال میں ہے نا, کیا اپنے لوگوں بھلی بات کہا کرو, بری بات سے روکا کرو, کہیں ایسا ہو نہ ہو کہ تم دعائیں مانگو تمہاری دعائیں قبول نہ ہو. اس راستے کی خصوصیت, ہاں جب آدمی اس سے جان چراتا ہے, بہانے بازی کرتا ہے, تو مختلف قسم کے حالات, ایسا مستجاب الدعوات کہ جب کبھی ہاتھ اٹھائے, جس مسئلے میں اٹھائے, کبھی خالی ہاتھ نہیں ہو. لیکن اللہ کا آسمانی نظام, وہ غیبی نظام کہ جیسے کاشتکار زمین میں بیج ڈالتا ہے اسی دن سے اللہ کی طرف سے غیبی نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ اللہ اپنی قدرت سے زمین کا جگر پھاڑتے ہیں اور پاپل کی شکل باہر آتی ہے. میاں بیوی کی ملاقات ہوئی, نطفہ قرار پایا, اسی دن سے غیبی نظام شروع ہو جاتا ہے. ایک مدت کے بعد بھلا چنگا بننا اللہ کا غیبی نظام. لوگ تو صرف آنکھوں دیکھی ہی تو جانتے ہیں. اسی لیے ہمیں قرآن نے سب سے پہلے ایمان بالغیب, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدی من ربہم واولئک هم المفلحون. سب سے پہلی بنیاد غیب پر ایمان. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس ایمان بالغیب میں اتنے مضبوط تھے کہ آنکھوں دیکھی کا جھٹلانا تو آسان, اللہ رسول کی دی ہوئی خبر میں شکر شمار تک مشکل. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آئے دوسرے آئے وہ بھی صحابی, ابو ذر تمہارے مکان کو آگ لگ گئی میرے نے لگی, دیکھ کر آئے. دوسرے نے کہا تمہارا مکان میرے نے لگی. تیسرے نے چوتھے آیا تو کہا بھائی جل لگ تو رہی تھی, عجیب بات ہے تمہارے مکان کے آ کے بجھ گئی. میں نے تو پہلے کہا تھا میرے نے لگی کیوں کہ تم تو تین دونا چھ آنکھیں آنکھوں نے دیکھا. میرا ایمان یہ ہے چھ لاکھ چھ کروڑ چھ ارب آنکھیں ایک وقت میں دھوکہ کھا سکتی ہیں. وہ نجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما هوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا زبان ان کی ہوتی ہے بات اللہ کی ہوتی ہے. میرے آقا نے سکھایا ہے, جس نے صبح کو یہ کلمات پڑھے ہیں شام تک اس کے یہاں کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا. اوصدقکم او اصدق الرسول, تمہاری نظروں کو سچا مانو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق کرو. اس کو کہتے ہیں ایمان دے. اسی لیے ہماری اس محنت میں اور قرآن کو کہتا ہے وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جس دل میں جتنا اللہ کی ذات و صفات کا ایمان ہوگا, اللہ اللہ ہے, قادر مطلق ہے, ساری دنیا جو چاہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے, یہ ایمان جس کے دل میں. ایک ایمان کا جیسے میں نے کہا نا, وہ حضرت طلحہ ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے, آپ نے فرمایا جا اپنی ماں کا سر لیا تو باتیں نہیں بنائی. تو اللہ کے رسول ایسا ہے کہ تو میری ماں مرے گی تو آپ کا کیا فائدہ ہوگا, تو آپ یہ بات مجھ سے کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ حق, اللہ کی ہر بات حق, نبی حق, نبی کی ہر بات حق, حلق میں اترے نہ اترے, سمجھ میں آئے نہ آئے, بات وہی ہے جو اللہ نے کہی, بات وہی ہے جو اللہ کے نبی نے کہی. ایمان فوراً چل دیے. ہم تو چار مہینے جب منصاب دیں گے چاہنا, لیکن تم کو کہتے ہیں تو کل جمع کرنے والا ہوں جس میں نقل تمہیں تو ذرا سا ہو چونکہ اور وہ ایسا ہے کہ پھر سر کھجانا شروع کرتے ہیں. ابھی دیکھنا تم جب تشکیل ہوگی نا سب سے پہلے تو ہر آدمی اپنے کو بچانے کے لیے دوسرے کی طرح دیکھے گا. دوسرے کیوں دیکھتا ہے؟ اپنے بارے میں فیصلہ کر. بھوت نکلتا ہے, سر پھجاتا ہے تو وہ جی ہاں تو ایسا ہے کہ جی ہاں معلوم تو تھا آپ نے اجتماع کی یہ تاریخ ہے اور ماشاء اللہ ساتھیوں نے بہت محنت بھی کی اور میرے یہاں بھی کئی مطلب آئے ہیں, ملاقات بھی ہوئی ہے. میں نے بھی کہا تھا کہ ان شاء اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے آج یہ لیکن گئی بھینس پانی میں. ایمان جب ہوتا اسی لیے مانا حضرت فرماتے اپنے ہر مسئلے کا حل جب تک دعوت کی اس عظیم شان محنت میں بڑوں کے بتائے نہج و اصول کے مطابق اللہ کے وعدوں پر یقین کی کیفیت کے ساتھ اپنی قربانی کی مقدار کو بڑھاتے ہوئے اپنے کو سیکھنے کا محتاج سمجھتے ہوئے جب تک اس محنت کو نہیں کرو گے اور جب تک اس کا انشراح نہیں ہوگا نہ قربانی بنا سکتے ہو نہ ایک رسم ہوگی پوری ہو گئی. ایک رواج تھا اس نے بڑا حضرت بہت اللہ کے واسطے اس محنت کو رسم نہ بنائیو. ایک کام ہے, ایک محنت ہے جس پر نبی کی انبیاء صدیقین شہداء صالحین ان کی جانیں ان کا مال اس طرح لگا دیا. ہم کو تو گھر میں تھے اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک ہوتی ہے آپ کمائی اور ایک ہوتی ہے باپ کمائی. ہمارے پاس جو ایمان ہے نا وہ تو باپ کمائی کا ہے. مثال دیتے تھے ایک بڑے میاں اچھا خاصا زندگی بھر کاروبار دھندا روزگار کرتے رہے ایمان ہوئے. ایک دن اپنے لڑکے کو آواز دے رہے بلا رہے کہ جی ابا جی بھائی یہ کچھ پیسے ہیں ایسا ہے وہ جو گاؤں کے باہر ایک اجاڑ کنواں ہے نا اس میں ڈال کے آ جائے. اچھا ابا آپ کی بات تو اب آپ کی عمر یہ ہے اور یہ ایسے وقت میں بھی آپ کی اگر میں فرما برداری نہ کروں گیا ڈال کے آ گیا. تھوڑے دنوں کے بعد پھر ابا نے پوچھا ارے بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ یہ ابا فرمائیے میں آپ کا ہوں میرے پاس جو کچھ آتا ہے تھوڑے سے پیسے ہو تو دے دے. تو اس نے وہ مطلب چھوتا ہے نا پیچھے رہتا ہے یہ پیسے. بیٹا تجھے یاد ہوگا وہ کچھ دن پہلے میں نے تجھ سے کہا تھا وہ فلانے کنویں میں ڈال کے آ تو یہ بھی وہیں ڈال کے آ. جی ابا اب آپ کی عمر کیا ہوئی؟ میری عمر کیا ہوئی مجھے کیا یہ نہیں نہیں 60 کے بعد آدمی ایسی کچھ تھوڑا سا انبیلنس ہو جاتا ہے اور کچھ ذہول ہو جاتا ہے کچھ بھول. تیری ماں سے پوچھ وہ جو تو ڈال کے آیا تھا کیسے جاتا تھا میں دکان پر اور کب کھانا کھاتا تھا ٹیفن بھی وہاں منگواتا تھا کبھی کبھی دو وقت کا ایک وقت کھاتا تھا تو وہ ایسے ہی تھا. اور اب تجھے یہ میری عمر پوچھ رہا ہے؟ ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے ہم کہتے تو ہیں اللہ ایک ہے اسی کے قبضے میں سب کچھ ہے اللہ کے نبی حق ہیں ان کی زندگی ہی میں ان کی والی شریعت ہی میں کامیابی ہے اور مرنا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے کہتے تو ہیں لیکن جب آتی ہے تو پھر دائیں بائیں دیکھنا شروع کرتے ہیں. اس لیے دوستو بار بار بار بار اس کو اللہ سے مانگنا ہے اے اللہ اس محنت کے لیے ہمیں پورا انشراح اور اس میں صرف میرے اپنے گھر کی سوئی تاگے کی ضرورت نہیں میری جنت میں جانے تک اور میرا نہیں ہر فرد امت اس محنت پر جب اپنی جان نال کھپائے گا ایسے نبی کے نقش قدم پر ان کی سیرت کی روشنی میں اور جس کو حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین کہ ان چاروں کی ترتیب پر اب ان کی طرح جب کہ اللہ پوری امت کے مسئلے کو حل فرمائے. یہ تو صاف فرمایا حضور نے من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة, جس نے اپنا مقصد ہی بنا لیا بھائی کھائیں گے بھی پہنیں گے بھی کمائیں گے بھی شادیاں بھی ہوں گی بچے پوتے نہ, لیکن اصل مسئلہ آپ کو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین روم بھی گئے, فارس بھی گئے, مصر بھی گئے, افریقہ بھی گئے, جہاں گئے ہر جگہ والوں نے پوچھا کیوں آئے ہو, کیوں آئے ہو, تو وہاں تو وہی بات جیسے مان لیا سال کنارے سے کسی نے پوچھا تھا نکلو نکلو نکلو کسی کی بخشش ہی نہیں, شیخ صاحب بھی نکلے, کارخانے دار بھی نکلے, اس کے مزدور بھی نکلے, مولوی صاحب بھی نکلے, اس کے طلبہ بھی چلے, امام صاحب بھی اور ان کے مقتدی بھی اور عوام بھی خواص بھی, آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس پر سرمایہ تین مرتبہ پس میں کھاتا حکومت چاہتا ہوں, نہ کوئی عہدہ کرسی چاہتا ہوں, نہ دولت اکٹھی کرنا چاہتا ہوں, اس محنت کے ذریعے. اسی لیے اللہ ہمارے بزرگوں کی خبروں کو نور سے منور فرمایا, ایسی تفصیلی اور صاف ستھری اور آسان اور سادہ, اتنا آسان طریقہ بتایا. ہمارے حضرت جی مولانا احمد الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ محنت کو اس کام کو امت کے ہر طبقے کے سامنے اتنا آسان بنا کر پیش کرو کہ ایسا تاجر جو بیت الخلا میں بھی ہفتے ہفتے کاروبار کرتا ہے, لیا دیا لیا دیا, ایسا مشغول اور ایسا غریب کہ تین دن سے اس کے گھر کا چولہا نہیں جلا ہے, جب اس کے سامنے یہ کام, اس کے اعمال, اس کے لیے قربانی, اس کے لیے وقت دینا, اس کے لیے مسجد میں, کیونکہ دونوں برجستہ یوں کہتے ہیں اتنا بھائی گھنٹے تین دن سارے 27 دن تم ہو, یہ دونوں یوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو میرے آقا نے کیا ہے, صحابہ نے کیا ہے, میں کیسا مسلمان ہوں, میں کیسا امتی ہوں, یہ تمہیں ضرور کروں گا. اسی لیے فرماتے تھے کام کو مشکل بنا کر اور اس میں پیچیدگیاں پیدا کر کے نہ پیش کرو, ایسا آسان ہر آدمی کر سکتا. ہاں یہ حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس کی قدر ہے اس کے تقاضوں پر اپنی جان مال کو جھونکتے ہیں, ناقدری پر تو قرآن تو قرآن ہے, اللہ پاک ہمیں قرآن سے لگاؤ نصیب فرما لے, اور جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے جو قرآن سمجھتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنا, ان سے سمجھنا, ورنہ پھر پتہ نہیں ہم کیا مطلب بدھ کریں گے. ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا مولانا شفیع صاحب خانگی رحمۃ اللہ علیہ, ایک آدمی آیا اس نے کہا حضرت جی دیدی بھائی میں قرآن ترجمے سے پڑھتا ہوں. اچھا بہت اچھا, تو اس میں تو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, ایمان والو راعنا مت کہو, تو میں اس کو قرآن میں سے نکال دوں اس لیے کہ راعنا کہنے کو منع کیا. تو مانا حضرت خانوی نمبر اللہ مرکز نے فرمایا کہ بھائی اس کو تو اللہ نے اپنے کلام میں کہا ہے, اسے تو وہیں رہنے دے, تو ترجمہ دیکھنا اللہ کے واسطے چھوڑ دے, لیکن وہ پتہ نہیں کیا سمجھتا, ایسے دوسرا آیا تھا. اسی لیے کہتے ہیں علماء کی صحبت, اور میں بار بار کہتا ہوں ہم گجرات والے تو شکر ادا نہیں کر سکتے, سجدے سے ہمارا سر نہیں اٹھ سکتا, کیسے کیسے علماء, کیسے کیسے مشائخ, اور انہوں نے مال کی کھال اور کھال کی بھی کھال, ایک ایک مسئلے کو ایسا صاف راز, لیکن ہم کو علماء سے چیڑو, ہم علماء سے نہ پوچھیں کہ پھر جہالت کے ساتھ کی زندگی تو بہت خطرناک ہے. اسی لیے ہمارے چھ نمبروں میں سب سے پہلا نمبر ایمان بل ہے کہ ایمان وہ بناؤ جو صحابہ کے پاس تھا. اپنے ایمان پر مت اتراؤ. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی میں رضیا کو آواز دے کر واپس بلایا, واپس آیا. جن کو کہا تھا نا کہ جو اپنی ماں کا سر لے کے آ, واپس بلایا. فرمایا میں ماں کے سر کٹوانے نہیں آیا ہوں, دیکھنا چاہ رہا تھا کہ خالی زبان جمع فرش ہے, تھوک اڑا رہے ہو یا اندر بھی ہے. تم نے ثابت کر دیا. جیسے ایک صحابی آئے تھے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے. آپ نے فرمایا پانچ چڑھا لو, ہماری محبت میں تو فاقہ ہے, بھوک ہے, دھوپ ہے, گرمی ہے, سردی ہے. جیسے اس پار سے اس پار جانا ہے تو وہ پانی بھی ہے, گڑا بھی ہے, گہرا بھی ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت جو اللہ تک پہنچا دے, جس پر اللہ ساتھ ہو جائے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہمارے ابا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت ان سنگین حالات کی جبریل آئے ہیں, اب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو آپ بجھا دیں. کیا کہا تھا؟ میرا کلمہ کیا کہتا ہے؟ حسبنا اللہ, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. میرے کلمے میں تو یہ کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے. یہ آگ بھی مخلوق ہے, نمرود بھی مخلوق ہے, تم بھی مخلوق ہو. اور مخلوق کے ہاتھ میں بنانا نہ بگاڑنا, جلانا نہ مارنا, محی و امید اللہ کی ذات ہے, وہ میرے لیے کافی. اسی لیے دوستو کاروبار, نوکریاں, کارخانے, اس کو نہیں چھڑوانا. یہ نہیں کہتے یہ سب چھوڑ چھاڑ کے تبلیغ کرو, وہ تو سمجھائیں گے تبلیغ کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعط کل ذی حق حقہ, ہر حق والے کا حق دو. آپ کی صحابزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا, حضور کو اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کی تھی, بہت بیمار تھی, اور وقت ایسا تھا کہ جہاں سے اسلام کی تاریخ شروع ہوئی بدر کا واقعہ, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کبھی کسی سفر میں پیچھے نہیں رہے, ہمیشہ حضور کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے, اب بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے فضائل, ان کے تو فضائل اتنے ہیں کہ جو صرف ان کے نام پڑھ کر دعا مانگے گا, ان کے ناموں کی اللہ کے ان کا کام, ان کے مجاہدوں کی قربانیوں, ان کی نمازیں, ان کی دعائیں, تو بہت جو صرف ان کے ناموں کی فہرست پڑھ کر دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. اتنا اونچا مقام تھا. ایسے موقع پر جا رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا, فرمایا عثمان رقیہ کے پاس کوئی خیر خبر لینے والا ہے نہیں, محرم ہونا چاہیے, تو تم ٹھہر جاؤ, تم کو ٹھہرا دیا. بدر میں تھے وہیں خبر پہنچی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. حضور کو بہت صدمہ ہوا, واپس تشریف لائے, قبر مبارک پر تشریف لے گئے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کہا, عثمان ہم تمہیں بدر والوں میں شامل کر رہے ہیں, اسی لیے ان کے کام کو سمجھ کے کرنا ہے. یوں نہیں تبلیغ تبلیغ دعوت دعوت دعوت, کیا دعوت؟ کام کو سیکھو. سب اور کہاں سیکھو, کس سے سیکھو؟ مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ بات مسجد نبی کے شہن میں ہیں, ایک آدمی دو آدمیوں کے سہارے سے آ رہا ہے, بڑے میاں کہاں سے آئے؟ جی ملک شام سے آیا ہوں. کیسے آئے؟ جی اتحیات سیکھنے آیا ہوں. کیا کہہ رہے؟ بھلے آدمی کتنا بڑا شام اور ایسے ایسے وہاں کوئی تھے ہی نہیں تجھے اتحیات سکھانے والے. امیر المومنین بڑے بڑے صحابہ ہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا. ان قبر والوں کی زبان مبارک سے آپ کے ان کانوں نے جو التحیات سنی ہے اور ان سے جو آپ نے سیکھی ہے وہ سیکھنے آیا ہوں. حضور نے فرمایا تھا نا جس پر میرا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ مضبوط پکڑے رہے ہو یہ ہے طریقہ, یہ ہے سیرت. جنہوں نے بڑوں کی صحبت اٹھائی, جنہوں نے قرآنوں سے سیکھا سمجھا, ان کے ساتھ راتیں دن ایسے پرانے ساتھیوں سے, ایسی قربانیوں والوں سے, ایسے قرآنوں سے سمجھو کام کو. میں ایک چلا لگایا کہ میں سمجھ گیا, میں سمجھ گیا. کیا سمجھ گیا؟ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ مرتبہ کھڑے تھے دروازے پر, مدراس کے حاجی صاحب دسترخوان سے کھانا کھا کے جا رہے تھے. آپ نے فرمایا حاجی جی کھانا کھایا؟ جی اللہ کا شکر. کام سمجھ میں آیا؟ جی سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا. ماں یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت ٹھنڈا سانس لے کے فرمایا حاجی جی ہمارے واسطے بھی دعا کر دو, 20 سال سے اس مسجد میں پڑے ہیں, ابھی کام کی حقیقت, کام کی قوت, اس کام کی ضرورت, اور یہ کام اگر نہ ہوا امت میں تو اس سے کتنا بڑا نقصان ہے. صرف امت کا نہیں, امت پر رکھ کر عالم کے ایک فرد کا کتنا نقصان ہے. ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا ہے, ہمیں ہمارے لیے بھی دعا کر دیں. تمہارا یسو صاحب رحمت اللہ علیہ بناوٹ کر رہے, ان کے اندر کی آواز ہے. ہم نے چلا کہہ دے دیا اور اگر 4 مہینے دے دیے اس کے بعد تو پھر نہ مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہ مولانا سے پوچھنے کی ضرورت. ایسا نہیں, اس لیے کام کو سیکھنا ہے سمجھنا ہے اور ان سے سیکھنا ہے. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ ان کی صحبت اتنی غالب آ گئی کہ نام چھپ گئے, ان کی سیرت ہمارے لیے. اس صدیق اکبر رضی اللہ پر کتنا اونچا مقام, انداز تو لگاؤ. یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں نماز میں, التحیات للہ والصلوات الطیبات, یہ شروع کے کلمات, اس میں جو قربانی کا انداز ہے, حضور کو اللہ کا انتہائی قرب حاصل ہے. اس وقت میں آپ نے یہ کلمات کہے ہیں, اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اللہ نے سلام کیا, لیکن قربان جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت بھی آپ امت کو نہیں بھولے, صرف میرا مجھ پر سلامتی کی, ہمارے ساتھ ایسا السلام علینا وعلی عبادہ, ہم پر سب پر ہو. اس کو سن کر فرشتے گواہی دینے پر مجبور ہو گئے. یہ نبی ہی ہو سکتے ہیں جن کو اپنی امت کے ساتھ اتنی شفقت ہے, اتنا قرب اور ایسی حالت, اور اس میں بھی اپنی امت کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس لیے دوستو مسئلہ صرف میرا تمہارا میری تمہاری بیوی بچوں کا نہیں ہے, مسئلہ اپنے خاندان اور افراد کا نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت اور قیامت تک آنے والے, اور اس میں سب سے پہلی چیز امت کا عقیدہ. اس لیے کہ ایمان ہی پر ساری گاڑی ہے. یہ روزے، نماز، زکات، حج، میراث کی تقسیم، ایک دوسرے کا حق، ایک دوسرے کا ادب، یہ جتنا دین ہے اس سارے کی بنیاد ومن یؤمن باللہ یهدی قلبہ، جس میں جتنا اللہ کی ذات و صفات پر ایمان ہوگا اس کے دل کی آنکھوں کو اللہ پاک راستہ دکھائیں گے. جیسے یہ چہرے کی آنکھیں ہوتی ہیں نا، چہرے کی دو آنکھوں سے راستہ دکھتا ہے. یہاں کیچڑ ہے، کانتے ہیں، اونچا ہے، سامنے سے بکری آ رہی ہے، ادھر سے ٹرک آ رہا ہے، آنکھوں سے دکھتا ہے. اور جس کے بیچارے کی آنکھیں نہ ہوں، کبھی کھمبے سے ٹکراتا ہے، کبھی سائیکل سے ٹکراتا ہے، کبھی پانی میں گرتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا لا تعمل ابصار، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. لوگوں، آنکھوں کا اندھاپن اندھاپن نہیں ہے، یہ سینوں میں یہ دل، یہ جب اندھے ہو جاتے ہیں کھڑے کھوٹے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، انصاف اور ظلم و ستم، یہ جیسے اندھے تو نہیں دکھتا. اسی لیے جب یہ اندھے ہوتے ہیں، دل اندھے ہوتے ہیں، میاں بیوی سے ٹکراتا ہے، بیوی میاں سے ٹکراتی ہے، بھائی بھائی سے، چھوٹے بڑوں سے، بڑے چھوٹوں سے، مالدار غریبوں سے، دکاندار گاہکوں سے، مزدور کارخانے داروں سے ٹکراتے ہیں. اسی لیے حضرت نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، لوگوں، ہر آدمی کے جسم میں گوشت کی ایک پوٹلی ہے، جب وہ بنتی ہے تو سارا وزن بنتا ہے، جب وہ بگڑتی ہے تو سارا وزن بگڑتا ہے. سنو، وہ گوشت کی بوٹی آدمی کا دل ہے. دل کا یقین صحیح ہے، آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہے، زبان کے بول صحیح ہے، کانوں کی شنوائی صحیح ہے، قدموں کا اٹھنا صحیح ہے، کمائی کی شکلیں صحیح ہے، گھر کی شادی رچانا، بچے بچے کی منگنی صحیح ہوگی. جتنا دل نورانی، جتنا دل میں اللہ کا خوف، جس کے دل میں جتنی دل میں اللہ کی عظمت، جتنا آخرت میں اللہ کے یہاں جواب دہی، یہ جان، یہ مال، یہ صلاحیتیں، یہ ہماری اپنی ملک نہیں ہے، یہ تو اللہ کی امانت ہے. کوئی آدمی کسی کے پاس امانت رکھے اور وہ اس امانت کو اپنی من مرضی سے خرچ کرے، کیا کہو گے؟ بھائی بس آئندہ مت رکھنا، یہ تو بہت قیامت کرتے ہیں. اسی لیے جو ہے نا ربنا ظلمنا انفسنا، جو ہم کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، کہ پہلے ظلم کا ترجمہ تو سمجھو، ظلم کہتے کس کو ہیں؟ چیز کو اس کی غیر جگہ میں رکھنا، چیز کو اس کی غیر جگہ میں رکھنا، یہ چیز پر ظلم ہے. یہ چشمہ آنکھوں پر لگانے کے لیے ہے، اس کو پیروں میں رکھنا یہ چشمے پر ظلم ہے. جس نے کلمہ پڑا ہے اللہ کے ایک ہونے کا، جس نے کلمہ پڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کا، اس کی جان، اس کا مال اللہ نے خرید لیا ہے. ان اللہ اشترى، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مال جان تمہاری ہے نہیں، وہ تو اللہ نے خرید لی ہے. اسی لیے وقت کہاں لگے، کتنا لگے، کیسے لگے، پیسہ کہاں لگے، کتنا لگے، کیسے لگے، اس کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے جانوں کے لیے، تمہارے مالوں کے لیے، تمہارے جذبات کے لیے، تمہارے اندر باہر ظاہر باطن کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ یاد رکھنا، جتنا نبی کی چال چلو گے، جتنا ان کی اطاعت کرو گے، جتنا ان کے کہے کو کرو گے، دنیا جنت نشان اور آخرت کے تو کہنے ہی کیا ہیں، وہاں کی جنتوں کا دنیا میں کوئی تصور نہیں کر سکتا. اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی بتایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. زندگی کے جس شعبے میں، وہ تمہاری شکل صورت ہو، تمہارے گھر کی شادی ہو، بچی کی رخصتی ہو، یا بیٹے کی دلہن گھر میں آ رہی ہو، یا تمہارے کارخانے اور تمہاری کمائیاں ہوں، یا تمہاری جو زندگی کے جس شعبے میں، اور اسی کے ساتھ تمہارا عقیدہ، عبادت، معاملات، رہن سہن، اخلاق، جہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے کیا ہوگا؟ ان تصیبہم فتنہ. جس شعبے میں نبی کی چال چھوڑ کر اپنی منمانی، اپنی جی چاہی، نہ جانے کس کے کس کے رنگ و روپ اپنے میں بھر رہے ہیں، کس کی نقالیاں کر رہے ہیں، جب ان کی راہ چھوڑ کر کرو گے تو کسی نہ کسی فتنے کے شکار ہو جاؤ. اب دنیا کہتی ہے مولوی صاحب کیا فتنے ہیں، کیا فتنے ہیں، گھروں میں الگ، گلیوں میں الگ، محلوں میں الگ، لڑکوں میں الگ، لڑکیوں کے الگ، مالداروں کے فتنے، کلموں کے منبر، ڈانس، ننگا ناچ، اور کیا کہتے ہیں، بہت فارورڈ جا رہے ہیں. اور ڈانس میں، ننگے ناچ میں جوان بہن کو بھی لے کے جا رہے ہیں. یہ تو بہت کیا، یہ تو بہت ہی پڑھے لکھے، بہت ترقی یافتہ، یہ ہے دل کا اندھاپن، کھڑا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے. ایک مسلمان کے اخلاق، اس کا وقت، اس کا پیسہ کہاں لے؟ کہ تمہارا یہ تو ہونا تمہارے نبی ہے. صاف قرآن نے کہہ دیا، یہ جتنے فتنے ہیں، جھوٹ سے، سود سے، چوری سے، لوگوں کو دھمکا کے، ڈرا کے، حلال حرام، جائز ناجائز، لڑکیاں لڑکے، جتنے فتنے ہیں، یہ آسمان سے گرے ہیں، نہ یہ زمین سے اگے ہیں. یہ تو اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، اپنی من مرضی، اپنی جی چاہی، شریعت سنت کے خلاف استعمال کرنے کا یہ وبال ہے. اسی لیے اللہ نے تو بہت بڑا کرم فرمایا ہے، بہت بڑا کرم فرمایا ہے. اب وہ کالی کملی والے کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. التائبون العابدون الحامدون الصالحون الراكعون الساجدون العاملون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. تمہاری جان و مال اللہ خرید چکے ہیں، اصل تمہارے لیے آخرت ہے اور آخرت میں جنت. یہ دنیا میں رہتے ہوئے تم سوچ نہیں سکتے. اور یہ عجیب بات کہ جو آخرت بنانا چاہتا ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ صحابہ جہاں بھی گئے ان سے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ دولتیں لے جانا آئے ہو؟ جیسے ہم یہاں ہمارے یہاں تو سورت ضلع میں بھی، نوساری میں بھی، واپی میں بھی، سب جگہ کویت قطر، کویت قطر، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، پیسہ بھائی کمانا، روزی روزگار، نوکری ذریعہ معاش یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن یہی مقصد ہے، اس کے لیے نماز جیسا اہم فریضہ ہو۔ اللہ اکبر، کیا سنا، جب پہلی جماعت گئی ہے انگلینڈ تو لوگوں نے پتے دیے تھے، میرا بھتیجا، میرا بھانجا، میرا چھوٹا بھائی، میرا فلانا، ذرا ان سے بات کرنا۔ جب جماعت والوں نے ان سے بات کی اور ان سے تو کہا بھائی جمعہ، کہ میں جی جمعہ تو ہمارا ورکنگ ڈے ہے، کیا ہے وہ تو ہے، ہاں سنڈے کلوز ڈے، اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو ہم جمعہ اتوار کو پڑھتے ہیں۔ اور بھی ان کو پڑھا جا سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پڑھا لکھا، اللہ جزائے خیر دے، قبر کو نور سے منور فرمائے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ سنایا حاجی صاحب نے کہ جب پہلی مرتبہ میں گیا ہوں اور مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ آخرت، جنت، اس کی نعمتیں بیان کر، تو شروع میں تو ملازم تھے دفتر کے، کیونکہ حضرت کی بات سن کے ایسا مانو کا ہو، آج تک تو ہمیشہ اچھا بھائی ہے، واقعی جنت تو حق ہے کہ حضرت کی بات سے دل کو ایسا انشراح ہوا اور اس کے لیے جان لگانے کی آخرت بن جائے۔ اس لیے میں نے کہا کہ صحابہ سے جب بھی پوچھا کیوں آئے ہو، کیا کہا، انما هممنا الآخرة، یہ مدینہ منورہ چھوڑ کر کہاں تبوک کی دھوپ، کیا خندق میں پیٹوں پر پتھر، کیا ایک ایک کھجورے کے گزارا، ایک کھجور کے گزارا، سات غزوے صرف ٹڈیاں کھا کر پتے چبائے ہیں، پیروں پر چھلے باندھے ہیں، یہ سارا کیوں، بچے مدینے میں ہیں، یہ کیوں کیوں ہے کہ اس سال کے نتیجے میں ہم تو ہماری آخرت منانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا تو کتنے بادشاہ، کتنے سلاطین، کیسے راجا، کیسی رانیاں، کیسی شہزادیاں، اور کیسی کیسے کیسے آیا گئے، کہ یہ تو ایک دن سب کو جانا ہے، اب پھر یا تو دنیا اپنی زندگی میں ہاتھ سے نکل جائے گی یا ایک دن پر۔ اب ایک آدمی دو سال پہلے کی بات ہے، کویت میں کئی سال سے تھا اور اچھی پوسٹ پر تھا، اچھا کاروبار اور کیا کیا تھا، تو اس نے ایک بہت بڑا مکان یہاں اپنے علاقے میں بنایا اور بالکل عربوں کی ڈیزائن، یہاں یہ اور یہاں یہ اور یہاں یہ، اور سوئمنگ پول اور پرانا اللہ کی شان، اس بنگلے کا افتتاح تھا، اس کی اوپننگ تھی اور وہ آنے والا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب جنازہ آیا تو ماں بیٹوں میں اختلاف ہوا، بھائی ابا کے جنازے کو کہاں رکھیں، تو بیٹوں نے کہا کہ افتتاح اگر مسجد سے ہوگا تو یہ تو نحوست ہوگی، جس باپ نے ان کے لیے بنگلہ بنایا تھا اس باپ کے جنازے کو بنگلے میں رکھنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ بیچارے نے جو ساری عمر کا لگایا تھا دیکھنے تک نہیں، دیکھ تک نہیں سکا۔ میرے دوستو، اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کروائی تھی اور ان صحابہ کو امت کے لیے نمونہ قرار دیا، اسے نہیں کی تھی، اللہ کا تعارف کرایا کہ جانتے ہو اللہ کون ہے، اس لیے کہ سارا حجاز کا علاقہ جو تھا وہ تو جس را کی ماں کہتی میں تھا روم کے پاس جا کے، اور یہ بالکل ننگے بھوکے ان کے پاس کھانے کو نہ رہنے کو رکھتے، ان کی تو اسرا نے یہ پورا علاقہ یمن کے بادشاہ کو دے دیا تھا کہ بھئی ایسی بھوکی قوم پر حکومت کرنا یہ تو میری انسلٹ ہے، میری توہین ہے، مجھے نہیں چاہیے، ملے تو تم لے لینا، لگانا پڑتا اپنے پاس سے لگانا. ان کو لالچ تھا کہ اگر ہم کو اسرا کے برابر بیٹھنے کی کرسی مل جائے، انٹری پاس ہمارا بن جائے تو ہم بہت عزت والے ہو جائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرایا، جانتے ہو اس اللہ کو جس نے اس کسرا کو پیدا کیا ہے، وہ ایسی قدرت والا ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر آدم کے بچے کو، ہر انسان کو اس کسرا جیسا بنانا چاہے، جتنا اس کے پاس ہے اس سے دسیوں گنا دینا چاہے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور وہ کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. اس اللہ کو پہچان جلے جو شروع میں آئے تھے، میں نے پڑھ دینا سما بنا بھی ولا بفرشنا فنعمل ماہرون، آسمان ہم نے خود اپنی قدرت سے پیدا کیے ہیں، زمین کا فرش ہم نے بچھایا ہے، ہر مخلوق کا ہم نے جوڑا بنایا ہے، زمین آسمان کا جوڑا، سردی گرمی کا جوڑا، بیماری تندرستی کا جوڑا، مالداری غریبی کا جوڑا، مرد اور عورت کا جوڑا، ہر ایک کا جوڑا ہے. لیکن اسی لیے اس وقت پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر ایک دو میں سے ایک حال میں ہوگا، سکھی ہے تو دکھی نہیں، دکھی ہے تو سکھی نہیں، بیمار ہے تو تندرست نہیں، تندرست ہے تو بیمار نہیں، سفر میں ہے تو اپنی جگہ پر نہیں، اپنی جگہ پر ہے تو سفر میں نہیں، دو میں سے ایک حال. لیکن ففروا الی اللہ، لوگوں او غریبوں او امیروں او مردوں او جوانوں او مشرق والوں او مغرب والوں او کارخانے داروں، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. تم سب مخلوق ہے، حکم سب کے لیے. اسی لیے ہماری یہ ساری جو محنت ہے کہ ہمیں کس وقت اللہ کا کیا حکم ہے ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے. نماز ہی نہیں سیکھی ہے ابھی تو، نماز بھی کیسے پڑھ رہے ہیں. ہر چیز سیکھنی ہے، اس لیے یہ ساری محنت، محنت خالی محنت کے لیے نہیں ہے. اس محنت سے پورا دین، اور جس کی زندگی سے جو دین متعلق ہے، درزی اپنا دین سیکھے، غریب اپنا دین سیکھے، جس کے ہاتھ کوٹھے بھرے ہوئے ہیں، مالدار اپنا دین سیکھے. ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک درزی آیا، اور درزی بھی کیسا، ہمارے ملک کا جو صدر ہوتا ہے اس کا یونیفارم کیا ہے؟ شیروانی ہے نا، تو صدر کی شیروانی وہ بنا دیتا. اللہ کا کرنا، جماعت میں گیا، تعلیم کے حل پہ بیٹھا تھا، یہی فضائل اعمال اور فضائل صدقات. اللہ نے اس کی عظمت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور زندگی میں داخل کرنے کی، اور اس کی دعوت کے ساتھ دوسروں کو ان عملوں پر لانے کی اللہ توفیق کا شکر ہے. وہ آیا حضرت مولانا یوسف صاحب اللہ علیہ کے کمرے میں، صاحب اور قطار رو رہا ہے. کیا ہوا بھائی؟ حضرت جی میں چلے میں گیا تھا تو میں نے حدیث سنی، بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب یا اللہ، اور اوپر سے جواب ملتا ہے تیری دعا کہاں قبول، کپڑا تیرا حرام کا، لقمہ تیرا حرام کا. حضرت جی بہت مشہور درزی تھا کہ میرے تو سر کی ٹوپی سے نیچے پاجامے تک سب لوگوں کا مارا ہوا کپڑا ہے، میرا کیا ہو. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا کرتا، لنگی اور ٹوپی ان چیزیں جو سمایا یہ بالکل حلال کا ہے. پھر مفتیوں سے مسئلہ پوچھا، یہ تو ہو گیا باقی ان کا، اس لیے کہ جب تک حق ادا نہیں کریں گے قیامت میں. پھر مفتیوں سے اسی لیے کہتے ہیں دوستو، پوری زندگی کے ہر شعبے میں دین آئے اس کے لیے علم ضروری ہے، اور علم اہل علم سے، علماء کی صحبت سے ملے گا، ان سے ہمارا تعلق، ان سے پوچھ پوچھ کر ہر چیز کو، نماز کا دین، روزے کا دین، زکات و حج کا دین جس طرح سے سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور کرنا ہے، ایسے زندگی کے سارے شعبے، تاجر تجارت کے فضائل بھی اور مسائل بھی، کھیتی والا کھیتی کے فضائل بھی اور مسائل بھی، کیسے کیسے فضائل بتائے. اللہ نے صدیوں کے بعد، صدیوں کے بعد یہ سادہ اور آسان سی محنت مرحمت فرمائی، لیکن وہی بات ہے کہ نعمت کی قدر پر اللہ پاک نعمت تو بڑھاتے ہیں، ناقدری پر. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر، جن کو آدم ثانی کہا گیا، لیکن بیٹا حضرت کیوں؟ آج کل یہ جتنا فساد، جتنا فتنے، جتنے بگاڑے، یہ سب دوستیوں سے. گھروں میں دیکھو بیٹیوں کے راستے کیا آ رہا ہے، بہوؤں کے راستے کیا آ رہا ہے، بیٹوں کے راستے کیا آ رہا ہے، اور گھروں سے کیا جا رہا ہے. حیا اس لیے سلمان تو یہاں تک لکھتا ہے کہ جب کسی قوم کی معاشرت، جب کسی قوم کا سماج، سوسائٹی، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو قوم، دنیا جتنی بھیڑ ہو ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں ہوتی. پھر اللہ سزائے دے دے علماء کرام کو اسلامی معاشرت اور غیر اسلامی معاشرت، اور ان کی بنیادیں بتائی کہ جو معاشرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم کیا تھا اس کی بنیادیں حیا، حیا اور سادگی، کھانے پینے پہننے اوڑھنے اس میں بھی سادگی اور حیا، شرم پردہ. غیر اسلامی زندگی اس کی بنیادیں اسراف، فضول خرچی اور بے حیائی و بے پردگی. میرے دوستو یہ تھرمامیٹر ہیں، تھرمامیٹر میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. ہم کون سا معاشرہ جی رہے ہیں، ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں. عقیدے میں کتنے مضبوط ہیں، ذرا دو پیسے نظر آ رہے تو قرآن پر بچ جائیں، لون پاس کرا لو، سود پر کاروبار کر لو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کو پتا چلے نہ چلے، اللہ عالم الغیب و شہادہ، اس کے جو ضابطے ہیں، اس کے جو فیصلے ہیں. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے پوچھا، اللہ پاک آپ اپنے بندوں سے راضی ہیں یا ناراض ہیں، اس کی کیا علامت ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جب ہم راضی ہوتے ہیں رمزم بارشیں برساتے ہیں، پیداوار بہت اچھی، اور روزمرہ کے سامان انتہائی سستے اور ان کے آپس کے وہ گھریلو ہو خاندانی ہو کہیں کے ہو ان کے جھگڑے اہل علم کی طرف کہ اہل علم انہیں خدا رسول کی تعلیم کی روشنی میں حق والے کو حق ملا دیں. جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو ہم بارشیں برساتے ہیں اور ایک رو میں گاؤں کے گاؤں بہا کے لے جاتے ہیں. روزمرہ کے سامان مہنگے ہو جاتے ہیں. آج کل لوگ بڑی عمر کے بوڑھے کہتے ہیں بھائی یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا اتنا مہنگا. یہ ناراضگی کی علامت ہے. اور فرمایا کہ لوگوں کے مسئلے لوگوں کے جھگڑے اس کا وہ ظالموں کے ہاتھ میں کہ دیکھتے بھالتے کہ یہ آدمی مظلوم ہے یہ ظلم کر رہا ہے لیکن دیکھتے بھالتے فیصلہ ظالم کے ہاتھ اور مظلوم ہاتھ بنتا رہ جائے. اسی لیے ساری بات کا خلاصہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی اللہ جل جلالہ عمر عالم نے جو دی ہے وہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. اور سن لو جتنا اللہ کو راضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کسی نے اتنا راضی نہیں کیا. جو جتنا نبی کی چال چلے گا جو جتنا نبی کی شریعت و سنت کو اپنائے گا اور اس کے لیے علماء کی صحبت میں سیکھے گا ایک دوسرے کا حق پہچانے گا ایمان کی محنت کرے گا ایمان کی محنت پر اعمال کی توفیق کا دروازہ کھلتا ہے. جب آدمی عمل کرتا ہے تو پھر اس کے مسائل پھر اس پر سنتوں کے اتباع کا دروازہ کھلتا ہے. جب آدمی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ کی طرف سے تقویٰ توکل صبر شکر اپنے کو کچھ نہ سمجھنا ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور ہر وقت آخرت میں جو کما رہا ہوں اس سے آخرت پر کیا اثر پڑے گا. وہ بارش وہاں ہوئی اور پاپڑ یہاں نم ہوئے عمل میں نے یہاں کیا قبر پر کیا اثر ہوا سکرات پہ کیا اثر ہوا. میں نے یہاں رہتے ہوئے بیٹھے بٹھائے اپنے نام جنت کا اعلان کرائی یا جہنم. حدیثوں میں آتا ہے نا جو آدمی روزانہ 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کرتا ہے 2 رکعت صبح فجر کی سنتیں 6 ظہر کی 4 پہلے اور 2 بعد مغرب کی 2 اور عشاء کی جو 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کرتا ہے جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار ہو جاتا ہے. اگر ان سنتوں کے اہتمام پر جنت میں وہ محل تلاش ہو رہا ہے اس کے نام پر تو جھوٹ پر سود پر ظلم و زیادتی پر کسی کا پیسہ ہڑپ کرنے پر نہیں پڑھا فضائل کی کتابوں میں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا واقعہ. بہت بڑے باپ کے بیٹے بڑی جائیدادیں میراث میں لیکن آوارہ گردی کی زندگی تھی. اللہ جب کسی کی وہ ہدایت دینا چاہتے ہیں کسی کی زندگی کا رخ بدلنا چاہتے ہیں اس کے اسباب سے ان کی بچی کا انتقال ہوا تھا خواب میں دیکھا اب یہ جا رہے ہیں جنگل بیابان اور اشتہار کے پیچھے لگا یہ آگے وہ پیچھے سانس پھول رہا ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا. اس کونے میں ایک بڑے میاں ارے میرا یہ حال ہے میرے میری مدد کرو بھائی میں تیری کیا مدد کروں میرے تو خود ہی ہاتھ پیارے سے کوئی راستہ بتا دو یہ پہاڑ ہے اس پر چڑھ جا. شاید اجدہ نہیں چڑھ سکے گا مرتا کیا نہ کرتا. مالک نے دیدار سے وہاں جا کے جو دیکھا باپ ہے یہ ایسی پھلواری اب پھول جیسے بچے کھیل رہے ہیں. غور سے دیکھا تو اپنی وہ بچی جو بچپن میں مر گئی تھی, باپ نے بیٹی اور بیٹی نے باپ کو پہچان دیا, سب کو چھوڑ کر بیٹی باپ کی سجدے سے لگ گئی. اب باپ پوچھ رہے ہیں بیٹی یہ کیا ہوا, یہ کون ہے؟ اب باپ اللہ کی دی ہوئی جان, اللہ کا دیا مال, اللہ کی دی ہوئی صلاحیت جو آپ نے اپنے تعیش میں عیاشیوں میں اللہ کے حکموں کے توڑنے میں لگائی ہے, اس نے سانپ بنایا ہے, یہ وہی ہے آپ کا کیا ہوا کہ وہ بڑھے گا. یہاں کبھی نیکی بھی کی ہے لیکن وہ اتنی کمزور کہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکے گی. بس یہ خواب دیکھنا تھا, توبہ کی اور اس پر اللہ نے زندگی بدل دی. اس لیے اس امت کو بتایا ہے التائبون العابدون الحامدون, اکیلے نہیں, تمہاری تنہائیوں کی, تمہارے انفراد کی اور اپنی ذاتی جتنی اونچی عبادت کے ہوں, لیکن امت امت واحدہ سب مل کر. اسی لیے کہا سب مل کر اجتماعی طور پر توبہ, ہمارا تاجر بھی توبہ کرے, ہمارا مزدور بھی توبہ کرے, ہمارا کارخانہ دار بھی توبہ کرے, ہمارے گھر کی دو سزائیں اور بڑی بوڑھی عورتیں, ہمارے جوان, اے اللہ تو نے کام دیا تھا, تو نے جان مال لی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیا تھا, ہم اپنی ہوا و ہوش میں رہے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اور نبی کے کام کے لیے آج تک جتنی کمی کوتاہی اس کو معاف فرما کر آئندہ ہمیں اپنی زندگی اس کے. اسی لیے بہت تسلی کی بات, ایک آدمی حج کے ارادے سے چلا, ابھی کعبے کو بھی نہیں دیکھا, حرام باندھنے کی جگہ بھی نہیں پہنچا, مر گیا. صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں حاجی بنا کر لبیک کہتا ہوا اللہ پاک اس کو اٹھائے, ہمارا سارا بنا اس کی نیت کرے. ہم جس کام کے لیے دنیا میں پیدا ہوئے تھے, ہم اللہ کو پہچانتے, ہماری زندگیوں سے, ہمارے کاروبار سے, ہماری صداقت و امانتداری سے, ہماری رفت و پاکدامنی سے, ہمارے معاشرے, ہماری گلی کچوں سے, ہماری مارکیٹوں, ہمارے دفتروں اور آفیسوں سے, خدائی کی مخلوق کو اللہ کا تعارف ہوتا, آخرت سمجھ میں آتی. ہم نے خود ہی آخرت سے آگے بند کر لی, جیسے مرنا ہی نہیں ہے جو جی. لیکن یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شرطہ ہے کہ جب امت کو توبہ اور استغفار کا ایک تحفہ دیا, بڑے سے بڑا پاپی جب سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ معاف بھی کریں گے, نیتیں عزائم اور ارادوں کے اعتبار سے کھڑا ہوگا, اللہ اس کے لیے راستہ چلنا آسان کرے. اس لیے میرے دوستو مسئلہ صرف بیان مقصود نہیں ہے, یہ سارا مجمع میں میرے, ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو خوشوار, ہم سب کے کام آئے ہیں, ہمارا وقت, ہمارا پیسہ, ہماری سوجھ بوجھ, زمینوں کے ٹکڑوں میں ہم سے وقت لیا ہے, لوہے کے ٹکڑوں میں ہم سے وقت لیا ہے, چیفڑوں لفڑوں میں یہ کارخانے اور یہ تمہاری مشینیں اور جہاں کپڑے بنتے ہیں کتنا وقت لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹ رہا ہو, سنتوں کا مذاق اڑ رہا ہو, نمازیں قضا ہو رہی ہو, کہیں 20%, کہیں 25%, کہیں 30% نمازیں, یہ جوان, یہ عورتیں, یہ بہنیں, اور حق رعائش میں ہر ایک اپنے کو قصوروار سمجھ کر اللہ سے معافی مانگے, توبہ کرے, توبہ اپنے حق میں بھی اور پوری امت کے حق میں بھی. پھر اللہ کی طرف سے جو خوشخبریاں ہیں, وبشر المؤمنین, جب ایک طرف توبہ کا ماحول بنے گا, عبادت کی فضا بنے گی, 100% نمازی, 100% روزے دار, 100% اللہ کے دین کی محنت میں, 100% مسجدوں کو آباد کرنے والے, ہر محلے والے ہر مسجد والے التائبون العابدون، اور جب یہ ماحول بنے گا تو ان کے اندر میں خوشی کی لہر دوڑے گی، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے غلط جگہ جان مال لگنے سے بچا کر اپنے نبی والے کام میں لگا دی. الحامدون پھر اس پر شکر ادا کر، اے اللہ اب یہ تو تو نے ہماری بنائی، امت تو چار سمتوں میں ہے، السائحون اب اس کے تقاضوں پر پیدل دونوں کی جماعت، چار مہینے کی جماعت، اندر باہر دور قریب، السائحون اس توبہ کے اندر کی نعمت کو لے کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گلی گلی کوچا کوچا، اور اس کے ساتھ کہ جس وقت جتنا تقاضا ہر سال کے چار مہینے کا ہے، ہر سال کے چھ مہینے کا ہے، چلے کا ہے، مہینے کے تین دن کا ہے، مسجد کے آٹھ گھنٹے، چھ گھنٹے، ڈھائی گھنٹے کا ہے، جو تقاضا جب یہ کریں گے اس پر ہر ایک میں اپنی زندگی میں دین لانے کا فکر پیدا ہوگا. لیکن چھ نمبروں سے وہ اس کی استعداد پیدا ہوگی، جتنا ایمان طاقتور بنتا چلا جائے گا اتنا دین زندگی، اور جتنا دین زندگیوں میں آئے گا دنیا کی زندگی تو اللہ پاک مفتا ستی جنت نشان بنا دیں گے. اور جب جنازہ اٹھ رہا ہوگا دنیا رو رہی ہوگی، زمینوں کے ٹکڑے رو رہے ہوں گے، جن زمینوں پر چلتے ہوئے گشت کرتے تھے، جن گلیوں سے گزر کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، جن گھروں کی ملاقاتوں کو جاتے تھے، زمینیں رو رہی ہے، فضائیں سوگوار ہیں، گھروں کے جانور سوگوار، آسمانوں میں فرشتوں کی دھوم ہے، عرش کے پاس جا کر روح اللہ کے عرش کے سامنے روح سجے میں پڑ جائے گی. اسی لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا تھا صرف زندگی گزارنا نہیں ہے، خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو بنانا ہے، اور بنی ہوئی زندگی کا سب سے بڑا نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پھر خلفائے راشدین، شہداء صالحین، صدیقین، ان کو کہا ہے ان کے نمونے پر اپنے آپ کو لے چلنے کے لیے اللہ نے یہ محنت دی ہے. کاروبار، بیوی بچے، اللہ اس میں برکت دے، حلال کی روزی دے، دنیا بھی بنائے، آخرت بھی بنائے. ہم اپنے عقیدے میں، ہم اپنے ایمان میں، ہم اپنی نمازوں میں، ہم اپنے علم میں بہت کمزور ہیں. اصل ہمارے سیکھنے، اصل ہمارے سمجھنے، اصل ہماری جان و مال کھپانے کی راہ یہ، اللہ کے صدیوں کے بعد یہ سادہ سی محنت دی ہے. اس لیے میرے دوستو جس سکون کے ساتھ منما بیٹھا ہے، دیکھو یہ وقت اور یہ پیسہ برف کی طرح ہے، سڑک پر ڈال دو پگھل جائے گی اور لوگوں کے راستے میں کیچڑ بنائے گی، اور یہی برف گرمیوں کے زمانے میں ٹب میں ڈالو لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوں گے. ہم یوں ہی راتیں اور دن، ہفتے، مہینے، سال گزار لیں، یہ زندگیاں وبال. اور اگر اس کو اپنا دین سیکھنے، چھ نمبر کو حقیقت کے ساتھ اپنے اندر میں پیدا کرنے، اور اس کے نتیجے میں دین سیکھنے، اس کے نتیجے میں علماء کی صحبت، ان سے پوچھ پوچھ کر ایک چیز کو گھر میں، گھر کی شادی میں، کمانے میں، نیا کاروبار کرنے، اس میں ہر چیز میں جب دین لائیں گے تو دین کے ساتھ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں، برکتوں کے، رحمتوں کے، مددوں کے، انعامات کے، اللہ والوں کو بھی پورا کریں گے، دنیا کو حیات ان کو جیوا بنائیں گے، اور آخرت سے تو وہی جا کے دیں گے. اللہ ہمیں تمہیں آج تک کے سارے گناہوں پر سچی توبہ نصیب فرما دیں گے، اور سب سے پہلے اس محنت میں جو اتنے سالوں سے ہم سن رہے ہیں، اس مجمع میں کتنے ہوں گے جو سالوں سے سنتے ہیں، چار مہینے، چار مہینے، بلکہ جو چلوں میں گئے ہیں انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا ہے چار چار مہینے کو، لیکن ابھی تک ان کے چار مہینے نہیں ہیں. آج تو پورا بدنا اسی سکون کے ساتھ بیٹھے رہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہدایت اس کے قدر میں ہے، قبضے میں ہے. ہر ایک اپنا کھلے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یا اللہ جہاں تم یہ سارے تیرے بندے احسان تو ہم اس محنت کے لیے قبول فرما لیں. پتا نہیں دوبارہ یہ اجتماع پھر دوبارہ کہاں جمع ہونا, کب یہ آج کا موقع ہے. اس وقت میں سارا مجمع بیٹھا رہے, صرف نئے نئے ساتھی جن کے ابھی تک 4 مہینے ساتھ میں لگے ہیں, چاہے 20 سال سے چلا پابندی سے دے رہے ہوں, آج تو سب سے پہلے وہ کھڑے ہو جائیں کہ ہم انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تیار. ہمت کر کے فرماؤ. ماشاءاللہ. ہاں بھائی فرماتے رہے دوستو, جلدی سے اپنے آپ کو پیش کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھڑے رہو, بالکل اسی طرح کھڑے رہو. ارے برف روز پگھلتی ہے, کیا ہوتا ہے زندگیوں میں, راتیں جاتی ہیں, مہینے جاتے ہیں, سال جاتے ہیں اور جنازے ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں غنیمت سمجھنے کی توفیق دے. کھڑا ہو جاؤ ہمت کر کے. ماشاءاللہ. جن کے دلوں میں بات آ گئی ہے جلدی سے ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کر دو. ماشاءاللہ. پورا مجمع بڑے سکون کے ساتھ بیٹھا ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جو بھائی تیار ہو رہے ہیں وہ کھڑے رہیں, آگے کی کتنی بھی ہزار بتائیں گے. ہر جگہ لکھنے والے ساتھی بھی ہیں اور ہمارے آج اثر کے بعد بھی جو ساتھی وہاں آئے تھے مشورے میں, اس وقت ان سے بھی کہا تھا یہ مجمع ہے, اس کو ہمیں تمہیں سب کو مل کر اس کو وصول کرنا ہے. او بچوں بیٹھ جاؤ, بچوں جانے کی فکر نہ کرو, بیٹھ جاؤ. بالکل جانے کی فضا نہ بناؤ. ماشاءاللہ. صرف وہ کھڑے ہوں تو 4 مہینے اپنے پیش کر رہے ہوں. ماشاءاللہ. اور چلے جاؤ, اور وہ جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں لیکن دوسری مرتبہ نہیں لگے ہیں, تو وہ دوسری مرتبہ کے لیے وہ بھی کھڑے ہوں. جب تشکیل میں جائیں گے تو ان کی الگ الگ ترتیب بن جائے گی. ماشاءاللہ. بھائی وہ بھی ساتھی کھڑے ہو جاوے جن کی مجمع میں 4 مہینے کی نیت ہے, وہ سب اپنے آپ کو پیش کر دو. ماشاءاللہ. نئے احباب بھی کھڑے ہو گئے جن کے پہلے لگ چکے ہیں, دوبارہ سہ بارہ اور مرتبہ ماشاءاللہ نیت کر کے اپنے آپ کو پیش کر دو. باقی پورا مجمع سکون کے ساتھ بیٹھے رہے. اس کے پیر پکڑو. ماشاءاللہ. کھڑے ہوتے چلے جاؤ. اللہ نے دلوں میں بات ڈالی ہے دوستو, ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کر دو. پھیل گیا. ماشاءاللہ. بڑی بات. ہاں کوئی بیماری ہے, تکلیف ہے, گزر ہے تو ضرور جاؤ. بھائی آپ لوگ ماشاءاللہ جن کی نیتیں کھڑے ہوتے چلے جاؤ. اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اللہ نیت اور ارادے کو اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. بلکہ خود دوسروں کو تیار کرو. اچھا یہ جو کھڑے ہیں آگے تخت کے پاس آ جاؤ. کھڑے رہیں کھڑے ہوتے رہیں اور یہاں قریب میں آتے اور قریب آ جاؤ. یہ آخر تک جو ہمارے ساتھی کھڑے ہیں آ جاؤ دوستو, آ جاؤ. ماشاءاللہ. اب بھی جس کی نیت ہو رہی ہے جلدی سے آگے بڑھ جاؤ, تخت کے پاس آ جاؤ دوستو, اور جلدی سے آگے بڑھ لو. یہ موقع ہے آگے بڑھنے کا. آتے جاؤ چاروں طرف سے آؤ. اپنے پورے ضلع سورت کا اجتماع ماشاءاللہ, مجمع بھی ہے, بڑے اچھے لوگ. یہی وقت ہے اپنی قربانیاں دکھا. آگے بڑھتے چلے جاؤ. ماشاءاللہ. ہمت والے آگے بڑھتے چلے جا رہے. جن کے دلوں میں بات اتر چکی ہے, جو پہلے کبھی بھی نام لکھا چکے ہیں, وہ سب آگے بڑھ جاؤ. اور ہم سب نے بھی نیتیں کی ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے 4 مہینے, بس تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے دوست. آؤ آگے بڑھ جاؤ. ادھر کرے پورا سیدا وہ نمونہ بن جائے. آمین. ہر ایک کی زبان کا مہاجر مجاہد, میں جو کچھ بات میں ہوں سب سے زیادہ ایمان والا ہوں. ایمان نے جتنی چیزوں کو منع کیا ہے اس کو چھوڑنے والا ہوں. اپنی ذاتی زندگی اس کی بناتے ہوئے جان مال اپنی لگا کر کے عالم میں اس کی دعوت کو لے کر چلنے والا ہوں. خدا کرے ہمارا پورا ضلع, اس کا ایک ایک گاؤں اور ایک ایک گلی اور ایک ایک گھر इसके लिए नमूना बन जाए। कुछ लोग कुर्बानियां देते हैं, जैसे जमीन में दाना कुर्बानी देता है, खुद अपनी रात निकल जाती है, लोगों के घरों में चावल गेहूं कैसा बंदा पहुंचा। हमारा थोड़ा सा वक्त लगेगा, अल्लाह हिदायत की हवाएं चलाएगा। खड़े होना हिम्मत कहते हमारे हर हल्के के तश्कीली दो दो साथी जिनको तश्कीली कमरे में पहुंचना है वो भी तश्कीली कमरे में पहुंच जाए, ताकि हिम्मत करके खड़े होकर अपने नाम को पेश करो दोस्तों। बाकी उठने की फिजा न बना, अभी हमारी तश्कीलें मुकम्मल नहीं हुई है। पूरे मजमे का हर आदमी जब ये समझेगा कि पूरी बात मुझसे कही है और चार महीने का तकाजा मुझसे है, तो इंशाल्लाह तस्वीरें बहुत आसान होंगी। दूसरों को देखेंगे तो आपको देखेगा, न इनकी होगी न उनकी होगी। अपना www.attableague.com, the reviver of the